بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دغه تذکیر دې په نیام ورباو لکه څنګه چې خلاصه کې ذکر شیو چې تاسو له نعمتونو تذکیر ورغی او ربه مخکې سره دالي چې مخکې آیات کې صفات او حال د کافرو ذکر کړو نو زورن ورغی په کفر سره او کفر زورن ورغی سره د دین چې دلایل شته د ایمان او بیا خلک کفر کوي څنګه مخکې اثبات د توحید او رسالت او امیز کی تخویف و بشارت و جواب د سوالو مو نوز بیاوا پسی در امی مقصد تا جی اثبات دا توحید دے پا ذکر پورو دا سلور و انعامات و عامو چاہا متعلق دی انسان پورے ندی آیات کی رنبے انعام ذکر کئی چو گر اللہ ٹولو انسانانو تا جن ورکڑے دے حیات ورکڑے دے کیفا تکفرون باللہ سرنگی کفر کوئے تاسف اللہ دا لفظ دا کیفا د استفهام د پاره او قران کریم کې درې اتیا کړه تر راغله ده نو کله پدې کې معنا د انکار او زجری لکه پدې آیات کې او سورې عمران کې وراشي شپږتیا کې کله پکې معنا د اقراری د سورې غاشیه کې وراشي ولثلث ملشل کې او کله پکې اکثر معنا مصدری معنا د کیفیت مرادي لکه سورې اعراف یو سل نه حدیث کې یا سورې یونس کې وراشي سوار لوس کې بعض علماء وی دې ټکی کې معنا د تعجب راتای کله چې انسان له طرف نه او چې د الله له طرف نه نه غوښ معنا د تعجب ده معنا په تعجب کې بل چولني مخلوق دلته حاصل د آیات دای چې سره د وجود د ښکارې انعامات او نشرو ذکر کیږي تاسو کفر کول د ډېر عجیب ده او دا نه د پکار کنه کیف تکفرون بالله سرن تاسو انکار کوئ د وجود د الله نه او د هغه نه سیوا د بل بندګي کوئ ترتبي معنا دا فکري او اشاره ده چې دلته خطاب د عامو کافرو ته که الله نه مني یا مشرکاني یا عوام کتابیاني هر څه چې دیوجنه کرتبي وي چې کیف تکفرون بالله معنا دا ده کیف تعبدون ما هو غیره څرنګه دا هغه څخه د بل بندګي کوئ دا هغه سره د بل بندګي کوي او بل سره مدد شوي او کنتم امواتا او حال دا چې تاسو مړوي په احیاکم نو ژوند دی کړې مړوي معنا تاسو د نو ثو په شکل کې وي نه الله تاسو کې روح واچو سیدر کې واچو ژوند در کې راغی لکه مظهری معنا کول چې امواتا معنا عناصر و اغذیه و نطفا وعلقات ومضغات واجساد بلا ارواح تاسو عناصر وي تاسو غذاګان وي او تاسو نطفه وي بیا علقیش وي بیا مضغی وي بیا جوسی وي خروح در کې نو دې ټول ته موت وي موت قران کریم کې په ډیرو معنو باندې بیا استعمال شوی دا ټکی بیا چې وګورئ نو تقریبا یو سل نه پنځو زله قران کریم کې لفظ د موت راغلی دی ماده او اموات یا د میت جمع ده او یا د میت میت عمری ته وي او میت وته وي کوم شدت دی وي کوم خفف وي قران کریم کې د دې یو لس اطلاقات دي ورغه دا معنی زکه زدګه چې دا په پکاري کې رستو ستاسو بیا هغه دې خصوصا بیا را بشي الا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء تاته چې د موت او د حیات معنی نه معلومه دا بغړ ورشي نړومبه مرګ ویلې دی ادمه سابقه تا معنی انسان چې کله لا دنیا ته نور راغلی د دینه مخکې چې د کم حال دی ناغه ته موت وی کنه کاغه د مور بګې ده کې داسې حال کې او چې لا تاسو کې نه و چولې شوی کدی دا مزغې د وخه د ټوټې په شکل کې او کدی دا علاقې په شکل کې او کدی دا نطفې په شکل کې او کداغه نه مخکې غذاګانو کې او چمور او پلاړه غذاګانې خوړې وینې ته جوړې ده او د وینې احاله او تغییر بیا راته نطفه ده د ټولو دیسه دو د مرگ حالت ہوئے. نو دویم کله موت عقابی مانا داغی نرستو بیا جون د دنیا کی دیشی و اللہ عذاب ورکی نمڑی کی رستو بیا جون دی که لگا سور بقرہ کرا روان دی دو سوا دریسل ویخی علم ترا الالذین خرجو من دیارهم وهم علوف حضر الموت تا سنو گوره اغا کسانو تا چی دیو تیو دخبلو کورونو نا او حال دا چی بزرگونو دا یر دا مرگ نا دا مرگ نا تخت دل نا اللہ طولو تو امرش ہے موتو طول مرشو بیا اغا وقت پیغمبرو اغا دعاو فلچاوی حسکیل علیہ السلام او پسی دیمو بنی اسرائیلو کے چی دعای اوپن سم احیاهم بیا اللہ را جون دیتا دا دا سی مرگ دیش دا دین رستو دنیا کی بیا جون را گئے دیتا دا عذاب مرگوی خواه موت عقابی نو کله موت اعجازی د درې معنا ده معنا په طریقې د خرخ عادت او داغه نرستوم ژوند د دنیا کې دی شي لکه سوره بقره 295 کې براشي او کلذی مر علی قريه وهي قاويه على عروشها قال ان يحييها ذه الله بعد موتها قاماته الله 100 عام ثم باثا الته اقوال ډیرو مشهور دا او چې عزیر علی السلام روانو په یو کلی باندې وکتل ټول مړه پراته وې دا به الله څنګه ژوند کی الله اصل کال هغه مړو ساتو به ژوند دي دا اصل کال هغه مړ ساتل دي اصل کال پس بیا ژوند شي دي دا کم مرګ دی اعجازي مرګ هغه ته خو لکنه چې دا مرګ زرا واستې شم بیا ژوند در کول شم نو سلورم کله د شهادت مرګ ته مرګ ویل دي د کال عمران کې وراشي اوسل دریدل وېستي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا تاسو د شهادت ارزو کوله کنه نو الله تاسو کې ذکر ډیر شهیدان جوړ په وخت کې نو تینزم کله قوت نباتی ختمې دل لکه زمکه بنجر شي بارانونه دین کېږي دارنګ سیمو تور پکې پیدا شي نو قوت د نباتی چې هغه سره بوټي رازرغونیږي هغه ختم شي نباتی قوت د دې مرګ ویلې دا د زمکه مرګ دی خسو کړه لکه سوره فرقان کې نه حاصل ویتی لنوحی به بلدتم میتا باران دې د پار را لېګو چې تازه کو پاغه زمکه وچا میتن زمکه مړه څنګه مړه نباتات نه کول کنه فصلونه کروندې نه کېدي زرغونی نه کېدي نشبغم کله اسباب د مرګ ته ویلې دي اسباب د مرګ ته لکه سوره ابراهيم ولسايت کې وياتيه الموت من كل مكان وهو بميت او دي جهنمي باندې برازي مرګ د هر طرف نه خمري بنا ولې سرچ ولې چخني کې غسړې مري کنه بیا به روح کل مې بده کته وګيږي ټوټي ټوټي بشي بیا به روح نو اسباب د مرګ رازي عمرينا اته غلطه بل معنام کیږي او اوه معنا شمار کا بیا ياتيه الموت من كل مكان راضی بدی ته سختې ده هر طرف نه سختې وي خو تکلیفونه وي عمر بنې نو اول کله په معنا د جهل راضی نه پوهې ته مرګ ویلې لکه سوره انعام کې وراشي اوسل دویش کې او من کان میتن فاحیناه وګوره مړو علم وسره نو پوهه وسخه نو نو موږ ژوندې کا علم مولا ورکو نو بل کله ایمان چې په اوسړي کې نه دی مړ دی او ایمان والے ژوند دې کنه سوره یونس کې وراشی او درشکل ته معنی راشی او مَن یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ابن کثیر معنی کړی دی څوک دې جراواسی ژوند دې د مړینا لارې کافر دې او دې مسلمانی مؤمنی نو ګوره کافر ته مَیِّت وې مړ دې ها نو کله موت تمثیلی لکه سوره روم کې وراشی مثال کې 25 آیات کې چې فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ولا تسمع ثم الدعاء یقینا تورل نشکول دے کافر او د پشان د دمرو دی دا مرګ تمثیلی ذکر دی دغلتا نو کله حقیقی مرګ حقیقی مرګ حقیقی مرګ څه دی وتل د روح د جسینا علماوی انفکاف الروح عن الجسد دا روح چې د جسینا وځي کنه دا حقیقی مرګ دی لکه زمو استاد سو مخه ته چرازی او بقره کې رستو ذکر دی ثم یمیتکم کیغه دا دغه مرګ دی نو تاسو مړه وای فاحیاکم نو ژوند دی اکړه ژوند دې درکو فاحیانا احیاکم حیات ماده قران کریم کې اوصل اتات یا ذکر ده او د دې وې اطلاقات راځي یو دا قوت عاقله ته وی علم ته لکه سوره انعام یو سل دویش کې اوس ماوي او من کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا هغه څوک چې هغه مړو علم نه وو پوه نه وا نو موږ ولا پوه ورکړه دویم کلا تازه کېدل د زمکه دې ته حیات ویلې دې ژوند لکه سوره یاسین درې درې شیات کې وایت اللهم الارض المیتا احییناها واخرجنا منها حبا دې د پاره بل دلیل د ازمکه د چمړوا وچوا سپکه کېدل نه کروندې پکې نه وي احییناها موږ ژوندې کړم نه موږ تازه کړا او بو باندې باران باندې نو کله د اخرت هغه ژوند چې هغه همیشه همیشه ژوند دی هغه ته حیات ویلې دې لکه سوره فجر کې وراشي سلیری شهادت کې یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی دغه حیات کم نه د اخرت هغه ژوند یادي نو سلورم کله حیات ویلې د التزاز ته مزه حاصلول به غم کېدل لکه سوره بقره او سلور 50 کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موعد هغه چا بارکه چې وجل شي د الله پلار کې چې دې مړ دي د نورو غنده بل احیاء بلکې په مزو کې دي مزو کې دي مفردات کې امام راغب دا معنا کړی وخه معنا دی به مزو نه وي لکه د نورو مړو غنده الله ولا مزي خوندونه ورته نو پینځم په صفت د الله کې ذکر کړی دی او دا د الله صفت حقيقي دی او د اهل حق په نسبت تشبيه تمثيل تعويل تحريف په بګنه کې او منی وي لکه بقره 258 کې الله لا اله الا هو الحي الله نشي کې دې لایق د بندګې به داغو الحي ژوندې ده هميشه او شتاويبا دا چې ژوند ده یو د انسان زماتا ژوند ده نه ايو دا مخلوق ژوند ايو دا الله ژوند ده نو دا الله ژوند هميشه ده لکه فرقان کې براشي 52 کې وتوکل علی الحي الذي لا يموت پاغ ژوندۍ ذات ځان اوس پاره چې پاغ مرګ ناراضي مرګ پر راضي نه نشپغم حیات حکمیه چې وته وي برزخی ژوند ښه روح د دې نه لاړو برزخ ته ناغه دې کې رده پاره یو نو اد ژوند ده لکه بقره کې را روان دی او سلسلور 50 کې بل احیاء ان شاء الله التومانی کو بیا بلکې ژوند دي په برزخ کې برزخ کې ژوند دي جنت کې ژوند دي دي آل عمران یو سل نه هش پته کې بمراشي بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکې دا الله دربار کې ژوند دي روزي ول ورکيږي نوم حیات حقيقي حیات حقيقي دي دوی چې روح په جوسه کې نه وځي لکه زما استاد ژوند چې د دنیا کې بقره 30 آیات کې دل تدارس ته معنا مراد ده کنه چې په احیاء تاسو ګورئ تاسو ملوه معنا د نطفو په شکل کې وي د غذاګانو په شکل کې وي علقی وي مزغی وي جنین وي خو پتا سو کې روح نو نو په احیاء کوم روح درګه واچو ژوند دی کړه نو ثم یمیتکم بیا څه زمانہ پس با ملکی تاسو څه زمانہ پس دنیا کې د ژوند تیر کی کنه اگر د هر سور ژوند چې دی چې دی ژوندې پیدا شو کی دی شي 15 سکند ژوند دی 15 ګنټه دی 15 ورځې دی 15 میاشتې دی 15 کال دی 50 کال دی 60 کال دی 70 کال دی دا ژوند تیر کی دی ته وي سم یو میت کوم دی پسې چې کوم تلل دی کنه دا چې د بدن نه روح بالکل اوزي دا اصل کې هغه موت حقيقي دی ښا چې په معنا روح د جوسه نه وتل دی او دا روح به الله بیا قیامت کې دی جوسه سره یو ځای کوي ښا ثم یمیتکم او ثم یحییکم بیا څه زمانہ پس با ژوند کی تاسو په قیامت کې پته نه لګي خبر کې سوره وخت پروت ته کنه ځکه ثم وای ثم را تراخی د پاره راځي لکه تعالی زید راغیو ملاقات لا او هغه پس لسره دې پس بل راغې بکر راغې نو ته دا ته ویلې هجه زید راغله او بیا بکرم راغله بیا اگر چې من کړه دوره وخت تیر شولې ثم راخی د بګه او قسم د سیغه هغه پس راغلی چې هغه څنګه راغله او پس نه دی کې بیا ثم نه شولې ای کده وای جاء علی زید فبکر سی بار استعمال ال ثم نه استعمالې نو ثم را تراخی د پاره غلا څه زمانہ پس بیا به تاسو ژوندۍ کوي په قیامت کې نو بیا هغه ته پېښ کړئ شه ثم الیه ترجعون ګور دینه دا پته ولګیدا عبد الله ابن عباس او عبد الله مسعود رضی الله عنهما د دوړو تفسیر بلکې د غنو صحابو قرطبی نقل کړل دي مظهری نقل کړل دي چې انسان لا الله هغه حال ته مرګ وي چې دی نو او بیا چې کله دنیا ته راغې که نه او په دنیا کې د سو وخت تیر کړه او سو زمانه تیر کړه او بیا مری دې ته مرګ وې نو به ژوند دې پسې چې کوم ژوند دې حیات حقیقی ناغه ته وې دو قیامت پر اسې کوم دې نو پته ولګی دا چې یو هغه مرګ دې چې هغه مخ کې راغلی و معنی دې لا نو دنیا ته نو راغلی یو هغه مرګ دې چې ژوند پدې کې ساوا چولې شو راغلی دا کوم مرګ شو کنه اته ژوند کوم شو یو دنیا ژوند شو یو د آخرت ژوند شو دغه وجه چې کافر به وي قیامت کې چې ربانا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا سور مومن کې ورشي اول سيادت کې الله دوګل دې په موږ مرګ راوستي دي او دوګل دې ژوند راغلي دوګل مرګ کم دي یو هغه مرګ دې چې د دنیا ته نو راغلي دا هم د مرګ حال لخه دا اوس مرته وي د مظهري قرطبي او غیره تفسیر او بل هغه مرګ دې چې کله دنیا کې د ژوند تیر کور پته مرشنه دا د مرګ شو کنه دو ژوند کم دي نه یو دا ژوند شو یو هغه ژوند چې کوم اخرت کې دی بس ځینې دا معلومول چې بعضی کسان وایي چې ثم یحییکم معنا دا چې بیا به تاسو په قبر کې ژوند کی یا د مخ کې دا مراد اخلي نو ستانه تاسو کو چې قبر کې ژوند دی دا کوم ژوند دی د دې ژوند په شان دی کته وایي چې دا شان دا اجزا ولا الله را یو دی کې اندودې او غیر سوزول دی او د یری په شکل کې دی نو چې د یری په شکل کې دا غیر هغه په ګنگا لاو کړه اوس ظاهره چې زری زری یو دی بل دی پرتا دا مستاپه نظر کې دا ټول را یو دی کې بیا ته انسان جو کې روح پکې واچي دا مطلب دی دا خو ظاهره ده چې د عقل پلیزم بعید ده عادت کې هم بعید ده شرعان هم داسې څه نس نشته په دې باب کې نو که ستا مطلب دی چې نه د روح تعلق ده د اجزاو سره دی نه خو موږ ومنو چې شته خو هغه کوم تعلق دی تعلق یې دخولي دی که حلولي دی که ته وایي چې دا پکې ننوتې دی چې ننوتې دی خو جوسه نشته چې جوسه نشته رسه کې ننوت دا خو سوزول دی زرې زرې شوی دی هغه که ته وایي چې نه عروضي تعلق دی وته حلولي تعلق نه دی هدی کې تعلق یې دخولي حلولي نه دی بلکې عروضي دی دې ته عارض دی مه موږ هم منو چې کېدی شي څه تعلق الله دا روح د دې اجزاو سره پیدا کړی دی ما ثابته کړې اجزا د انسان د بدن خوارشي دي زرې زرې شوي دي یو زره دلته پرته ده او بله زره هلته پرته ده دله الله یا ثواب ورکوي یا دله عذاب ورکوي نو الله یې دې ته را رسېږي نه خو موږ انکار کړی دې ته عذاب د قبر وایي دې ته ثواب د قبر وایي دا بالکل حق دی انکار دې نشته خو که ته وایي چې ثواب او عذاب باله کېږي چې دا روح بیا په دې بدن کې نه باسي دې لپاره تا سره هېڅ هم نشته نس نشته نو د ځان اولې لګیا یې او بل یو سړی وایي چې د دینه دا معلومه شوه نو دا خبره غلطه ده دې وجنه تفسیر فتح العزیز کې لیکلی چې دا ابعد الاقوال ډېر ضعیف قول دی چې سړی دا معنا دلته نقل کړي او زاد المصیر کې ابن جوزیم نے نقل کړو بلکې ابن عطیه وی دا لومبه معنا مراد ده بل معنا رښتنه دلته ما چې څنګه وکړه چې مخکې تاسو نو یې دنیا کې به ژوندې کړې بیا در باندې مرګ راوړي بیا قیامت کې ژوندې کی او کدا ونه کې نو یو خبر دی آیات خلاف راشي چې کافر به وي امت تنسنتین واحیه تنسنتین بل د سوره مؤمنون دا آیات خلاف راشي سوره مؤمنون بینزل اللہ شپار سیاد کی اللہ ذکر کو دے انسان دا حال پیتا سلم جون در کنو بیوے سم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقینن تاسو پست دینا خام خامری دن کیے مریبا سم انکم یوم القیامت تباسون بیا یقینن تاسو بعد قیامت پر دوبارہ پورتا کولے شے دوبارہ جون بدل در گئی تو پتہ لگے دا کرا چی بل جون پدے قبر کے نو اغالت دے قیامت کی بھئی اللہ اور گئی یا سورہ زمر کی راضی دیر شمایات کی انکا میتو و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون تب عمرے او دا خلق بہم طول مری نبی آب اتاسو دا قیامت پر از درب پا دربار کی اوبر سر خبر کوئے پتہ لگے دا چھ دے مرک پسے بل جون قبر کی نشتا او کسو کوئی چھ بل جون امشتا ندرے جون دے ثابت کو یو ژوند د دنیا شو بل ژوند قبر کې شو کنه او کدی وی چې نه نه دو ژوند دی یو ژوند د دنیا شو بل ژوند دغه چې قبر کې ورکو نه دا به یی تر دې چې قیامت کې به امر الله تعالی راپورته کی نو عباس بعد الموت فتاو نه منو بیا الله به قیامت کې ژوندۍ ژوندۍ کوي کمړ به ژوندۍ کوي دا راته وایي او د قران نه سو پدی باب کې او تفسیر پکې پروتو چې ذن نفوس زوجت د قیامت ورځ دا سیدا سورې تکویر دی چې نفسونه به یو ځای کړی شي د بدنونو سره معنی روحونه به یو ځای شي پته ولګېږي تر دغه وخته یو ځای نه وو هغه وخت الله یو ځای کوي که نه نو حیات موږ منو که په قبر کې تاخله په دې معنی چې الله عذاب ورکړي خدا حقيقي نه دي بلکې دا حیات برزخی دی ځکه حیات دې ته وي چې روح د جسد سره متصل شي یا پکې داخل شي کنه او شان ورشاد کشمیری رحم الله مشکلات القرآن کې ویلي وصفناو کې تحقیق اس کې معنی حیات تعلق روح په بدن اس و در قبر اصلا تعلق روح په بدن نه اس تحقیق دا دی چې معنا د حیات او د ژوند دا چې د روح تعلق د بدن سره راشي او په قبر کې بالکل تعلق د روح د بدن سره نشته پته ولګی دا چې روح اصل کې معذب ده روح لا الله عذاب ورګي لکه راوشي د قران کریم نصوص دي چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا اور پیش کی دي شي د کافر روحونه په اور باندې سلام وګا یا اوغریقو فودخلوا نار څنګه غرق شو نو دغه شان ورته ورننه باطل شو التذ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تفسیر کوت کرا جديد روحنا الله جهنم کې معذب کړي ها دا خبره شر د دې اثر دې بدن قرار شي دا کوم په دنیا کې نه دې د قرار شي نو دا هغه ذری ذری قریشی وي دي او الله غي تاثر را رسي کې او شړي دا به څنګه وشي چې روح پکې نشته نو څنګه باغ تا عذاب الله ورکی وي الله خو دې برجه له عذاب ورکوي چې وګوري دا نه مني دا الله په قدرت نه انکار کوي پتا سره سنسته په دې باب کې کته وای چې دا قبر کې ژوندې کوم دغه شان ژوند لکه څنګه چې دنیا کې ده نو بیا موږ ستانه تاسو چې دې پسې مرګ شته بیا وګنيشته کته وای دې پسې بل مرګ ده نو هغه پسې بیا ژوند شته وګنيشته نو ځینې چې منی به درې ژوندونه دکلو دغه ژوندونه نشو او مرګونه هم درې شو چې ډوبې وځره شماري احالان کې مرګونه دوه دی او ژوندونه دوه دی او دا درې درې جوړه دا ولې د نس خلاف کې د دې وجنه بعضی کسان وی پیره معتزله د عذاب د خبر نه انکار کیده هم غلطه معتزله انکار نه کوي معتزله کې لوی علما تیر شوی دي اگر چې مسلک دا غی غلط دی د اهل حق په نسبت باندې لیکن دې علما جاهز دي پکې دارنګ واصل دي پکې نظام دي زمخشری دي پکې تفسیری کشاف والا جساس دي پکې دا حنفیان دي لوی قبرې دي ناغي دا نو ویلي د دې وجنه شان ورشاد کشمیری رحم الله فیض الباری کی کلی دي جلد 2 صفحه 492 کې چې دا کوم کسان چې وی چې معتزله د عذاب قبر نه انکار کوي دا غلطه خبره ده دا صرف دو کسان انکار کړل دي او بشر مریضی او بل ذرار ابن عمر دا دو کسان دي چې دین منو د دین علاوه ټول معتزله دا مني او اهل سنت هم دا وي چې عذاب شته باقی دارا چې دې جوسی تاثر را رسي او کنه را رسي نو موږ وې دې تم کا الله اثر را رسي نه الله د قدرت نه بعید نه ده عذاب القبر مشته او عذاب فی القبر مشته دواړه او بعضی کسان نه پوهیږي نغې وی ویرا حدیث کې نه راځي چې نبی رسول الله وی القبر روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النيران دا قبر چې دی د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کند ده نو دا قبر یادې کنه نو قبر دې ته نه وی کنه ته په معنا کې غلطيږي ته په معنا کې غلطيږي قبر دې کندې ته نه وی قبر برزخ ته وی ولي که قبر ته صرف دې کندې ته وی نو ما دې هندو قبر خو نشي هندو قبر تم ده ادا کم کسان چې زمری یو خوري ماران یو خوري میان یو خوري لیچر تلاله دی قبر نشته عذاب بم نه وای نه قبر برزخ ته وای قران کریم کې راغلی د ټول انسانانو مبارکی چې ثم اماته باقبره الله بیا په د مرګ راو په انسان نو قبر دی ورساو د هندو قبر ماته خو نشي قبر نه مراد برزخ دی ها برزخ څه دی دا یو بل عالم دی ځان له دنیا دا چې د دې دنیا او د آخرت په منځ کې شي دی ها اف انور نو نه پوي دا کوجه دا چ قرآن کریم کله دا ویلو چې شهید دا ژوند دی نو څنګه ژوند دی هغه برزخ کې ژوند دی دنیا کې ژوند نه دی ته دنیا په حق کې مړ دی دغه وجه چې علما لیکلو لکه بدایع او ثنای کې کاخانی لومبه جل بالکل اخیری صفه چې شهید دی ژوند دی خدا الله په حکم کې معنی حل تا روح له ولا الله مختلف قسم نعمتونه ورکړي چې اثر الله دا وجه دی ته هم را رسیدا رسیدي لیکن د دنیا دا احکام حق دې مړ دې دغه وجره چې خلک خزف نکالي دغه وجره چې دا مال تقسیمېږي کړي دې ژوندې سو مال تقسیمولې شي یاره ژوندې خزف په نکاغستې شي دا ژوند د دنیا ژوند نه دی دا د برزخ ژوند دی او د برزخ ژوند د دنیا په شان نه دی هغه ځان له عالم دی لکه څنګه چې آخرت ځان له عالم دی دا عالم زار ځان له احکام دی دنیا کې ستاسو وجود ته ضرورت دی کدا بدن دې سره دا روح ټچ نه وي نو د انسان بدن کار نشی کولې دې په ځای مخلوجي او برزخ کې حکمداري چې روح د بدن سره ټچ نه دی هم کار کوي ښا الله ال تعالی ډیر علما دا ویل کوم مولانا اشرف علی ثانوی اشرف الجواد ویلی او یا علامه علوسی تفسیر روح المانی کی ویلی یا نور علما مشاور الله د اقوال هم ثابت دي چې دل الله جسد مثالی التور کی جسد عنصری خو ته پاتې شګه نه بل یو جسد ولا ور په هغه جسد کې د روح پروت دی نو چې کله نیک سره د شنو مانغانو په ججورو کې د روح اچولې او په جنت کې ګرځي مزي کوي اجه کافر دی د تور مارغانو ججورو کې اچولې نو هغه جسد مثالی دی جسد عنصری خو دل ته پاتې شو اجه څنګه ته روح اوته نه لګ وخت پس وه پس خا کې دوشوا اجه څنګه خاصه لګ وخت پس په چنجیو لګیدو او لګ وخت پس هغه بیا داسې شو چې ریز مریض شو تر دې پورې چې سو وخت پس هغه ډو کې دومره واسطه شي چې خور سره خور شي تاسو به کتلی دا مقبره چې کړه مخکې دلته مقبره په دې غاړه باندې وځلو دی غلاما سره نو پای کې څه قبرونه داسې چې هغه یا دې منګور کې اوځو باقي د ښکارې دل په پکې د انسانانو دا پندې د دې ډو کې مډو کې یا چاجی دا پنجرا دا بختاری دا نو انسان پتنه لګی چې سړی او خزوا او د کشر او مشرو انا کوم عمر کې مړ دی ابا الله ته پتو خو صرف دا اډو کې کاری دا نه لا پته لګی انسان خو عام طور خوري کیږي او سیوا د انبیا چې د انبیا مبارک نسته چې د انبیا او وجودونه زمکه نشي پړای هر دبی خپل تفسیر کې ذکر کړو چې د شهیدانو او د علماو حق پرستو نیکانو خلکو ردی وجودونه زمکه نه پوری کوي صحیح حدیث پکې نشته وایي صحیح حدیث دی باب کې نشته نه هغه پېښ کړل نشته خو هغه او قول نقل کړو د لپاره سره روایت ذکر کړو کسی می سي ذکر کړل او ٹھیک ته وایي کشي او الله پاک ساتي نو ساتلی شي قادر ذات ته یو عالم دی او دا وجود د غشان بو غو ساتي یو شی نه ممکن کار نه کوو قانون نه دی ګوره قانون صرف د انبیا مبارک دی چې ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء زمکه د انبیا وجودونه نشي کولای اوس دا چې وجود دلته روح پروت دی او روح هغه په اوچت مقام د علیین کې دی جنت کې دی لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلو المتانه کې شته دارنګ شرح الاخیر د طحاویه کې شته دارنګ ابن قیم هم ذکر کړو کتاب روح کې چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې د نیکانو خلقو د ایمان والے روحونه په علیین کې او د کافرو روحونه په سجین کې دی او صحیح حدیث راځي چې کله د انسان نفس اخلي او سړی نیک دی نو فرشتي د رحمت راغلي دی او دا روح اخلي اور دل په خوشبو کې او په ښه حالت کې خبره رسېږي چې کله ناکاره سره دی نو د عذاب فرشتي راغلي دی او دا روح هغه قبضه کوي او هغه قتل لګي چې په کوم داسې بد حال کې هغه بودی جهنم ته ځای نه دافت لګي چې علیین کې او سجین کې د نه علیین او سجین دنیا کې هغه دل پر چې ته دل تر هغه له په بلې باندې نه استه او دلته دا غلطه نظریه او بیر زنانو کې دا خبره ډیره خبره ده عجیب کار ده کنه در مثال کیسه خټی دي ټول عمر به لګیاي مسله به وکي وکي بیان به وکي کنه خو به پوری په دې مسله باندې به غم پیراغه نه بیا باکه خبر وکي ښا ویل الوی پخره ونندرې مشکونه الوی په حقلا ته به حیران شې چې دا څنګه چل لري ته د الله کتاب سره دی ورغلی دا حدیث نور دې کتاب یې شي دا نو کارته وکړو نوې خلق وي وی شروع کنه راغلي دي روحونه وی راغلي دي کنه نو دا خو بار بار تاسو ته مسله وشو دا د شیعاګانو قول دی او شامل کړی دی مجموع الرسائل کې او دا نه نور علماء قرطبی هم لیکلی دي چې مونږه بلکې شاه عبد العزيز رحم الله تو فیض ناشریک هم لیکلی دي چې مونږ شیعاګانو ته ولي کافر وایو ځکه چې دی وی روحونه بیا دنیا ته واپس دا د شیعاګانو نظریه اصول کافی کې شته او دا د انګوان عقیده و دا د انګوان عقیده یره وی ټول عمر بوده مسله وو کې خانه بیان به وشي وشي وشي اپا اخر کې چې کله څنګه پیراغه نبي او ما خبره راشي مخه ته ماریان شي ما دا نه درم مثال کې غډي دي لګیا خبره کوا کوا کوا اخیری نتیجه څه کړ دا کې تین پات قران کریم وی تاسو مړوي بیا د ژوند درک دنیا کې بیا تاسو مړکې بیا به ژوند کې نو ثم الیه ترجعون بیا هغه ته پېښ کړي شه په اخرت کې ثم الیه ترجعون بیا هغه ته پېښ کړي شه ترجعون در رجع نه لیکنه رجع عربی کې واپس ته وی قران کریم کې دا ماده 15 سل زل راغلی دا 95 زل او معنی یې تقریبا وګوره قران کریم کې تر یول سو پورې د دې مساقات وګوره کله باران ته ویلې دي باران ته رجع ویلې دا دغه سورې طارق کې براشي یول ذل سات کې معنا په ذهن کې کینو ہے والسماء ذات الرجع قسم دې پاسمان چې باران والا دې رجع ته وی باران نو دویم کله اوت ویلې دي او دوباره واپس کېدل دوباره تل جوړ دی لکه سورې یوسف کې براشي شپږ سل ویل کې لعلی ارجو الی الناس یا منافقون کی وراشی تمایات کی لئن رجعنا الی المدینه فیخرجن الاعز منها الاذل نو درین کلب معنا در ردی موږ ته واپسی وایو لکه مؤمنون کې براشي نه هنري کې رب ارجعوني کافر چې کله مړ شنه دغه وخت چې دی وي یا الله ما واپس کې ما واپس کې ما واپس کې یا سوره ملک براشي درې مات کې فرج البصر نو سلورم کله رجعت طلاق او ویلې طلاق چې کله ورکل شي او دریو نه کم دي یو یا دوا او لفظ د طلاق استعمال شوی د خپل باندې دا څه کې خلل راغله دي دې ته طلاق رجعي وي په پای کې رجوع کول شي کنه دغه رجوع دې ویلې دي لکه سوره بقره 213 آیات کې چې فلا جناح علیهما ان يتراجعا دا تراجع سره یو بل ته واپس کیدل دي کنه بغیر د نکاح نه نو پینځم مرګ ته ویل دي لکه سوره انکبوت کې وراشي وو پنګو کې ثم الینا ترجعون دا رنګه سوره مائده تسلوی کې او تفسیر هم مشهور د غلط دا او چې رجوع د جزاء او باسته نشوګم کله رجوع دنیا ته مراد ده پس د مرګ نه لکه سوره انبیاء کې وراشي پینځه کم سلامات کې 95 نمبر کې وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون وحرام لازم دا على قريه تقلي وعلى اهلكناها چې موږ یې ملکو انهم لا يرجعون چې دی بیا دنیا ته ناراضي کوم کسان چې موږ ملکو الله وي دنیا ته ناراضي دا ظالمانو نه روح واپس راځي سوره یاسین کې براشي چې وګوره چې دنیا نه کې څوک لاړ شي علم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون دا خلق دې ته نګوري چې دینه مکه مونږ ډیر خلق مړ کړی دی او دې ته نه دی واپس شي د کل تر د آیات دلان دی سوره یاسین تر دې لیکل دي چې مړی روح بیا دنیا ته ناراضي دار شي ګانو اسی دره شي ګانو نظر یې دا رنګي وم کله په معنا یو سیستم متوجه کېدل او راتلل لکه سوره انبیاء کې وراشي وش په دې کې فرجعوا الى انفسهم سوچ پلو ځانونو ته واپس شو دماغو کې سوچ کو متوجی شو چې دا څنګه خبره ده وګوره ته خدا وي لکه ابراهیم علیه السلام چې کله هغه بوتان د لوی ټکو سترې کړل کنه او بیا وروسته په هغه باندې راپور شو او غیر اوستو نو ته دا تا کړی هغه ته څه ودا به مشر کړی بل قال کبیرهم هاذا فسالوه من کانوا ينتقون تاسو ته وکړ کنه ناغي غلی شو ځان ته داته سوچ کو پر جاوی موږ ظالمان یو هغه خبره نشي کوله موږ لګیا یو د هغه طرفدارې کو پر جاوی لاند پسی نا تم په معنا د توبې راځي توبې دی ویلې لکه سوره اعراف کې وراشي اوصل اتش وې دګي وبلاوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون معنا لعلهم يتوبون نو نه هم د خلق تل الله ته په اخرت کې لګا بقره اوصل شپک پنځوس کې را روان دي ان لله و انا الیه راجعون ولسم رجوع د رونو د یوسف علی السلام ذکر کړی د قران کریم کې سوره یوسف د شپې ته کې ځن قلبو الی اهلهم لعلهم يرجعون یو ولسم د جواب واپس کول هغه ته رجوع ویل دا لکه سوره نمل کې راځي 15 کې دما يرجع المرسلون یا سوره نمل کې راځي 30 کې فانظر ماذا يرجعون وګوره چې دا خلق ته جواب کوي ولی هغه ولا خط ورکو سليمان علی السلام چې وی سال تکنه یا وګوره چې دې څه جواب کوي دا معنی قرآنی کریم کې لدی وی دې مقام کې ثم الیه ترجعون بیا هغه ته پیش کړی شه د حساب کتاب لپاره د جزا لپاره هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله غزاد دې چې پیدا کړی دې تاسو د پیدا لپاره هغه چې پسنه کوي دې ما فی الارض جميعا طول معنی الله دې زمکه کې کوم سيزونه چې پیدا کړی دې رو انسانانو دې کې تاسو پیدي دي تاسو دې پیدي د پاره دي ښا او دې مقام کې الله جل شانوي دې تاسو د پاره پیدا کړی دي ځکه لام په لغت د عربو کې د مختلفو معنو د پاره راځي ملکیت د پاره د انتفاع د پاره لام اجلی وته وي لام د ملک د پاره نه سي کیږي ځکه چې د ملکیت سره لفظ د خلق مناسب نه دي بلکې راغې د پاره لفظ د جعل پکار دي دا رنګه د ځمکې ټول سيزونه د انسانانو مملوک نه دي برابر خبره ده ملکیت نجیو که ملکیت اجتماعی ځکه ډیر سيزونه د انسانانو د ملکیت نه بار دي دغه ملکیت کی دي نه نو لام د انتفاع د پاره دی بهتره دادا او لام اجلی هم دی دې ته په معنا کې نزدې دی اصل کې ردیو جن شیربینی خپل تفسیر کې آلوسی خپل تفسیر کې نصفی مدارک کې ویلي دي چې لاجلکم و انتفاعکم دا لفظونه ځکه لګولې دي ادا انتفاع کله دنیا په سيزونو کې کله دینی او دنیوي معاملې کله بالذاتی کله بالواسطی یو سره تیراز نشي کولی چې الله خو ویلي دي چې دا بل نعمت ذکر کړي شاغ ذات چې پیدا کړی دي تاسو د فیدې د پاره غچ پزمګه کې دی ټول نو په دې مار کې څه فائدہ ده په دې مار کې څه فائدہ ده په فیدہ په دغه قسم کله په ذاتی کله په لواسطی او کفرس کا فیدہ پکې نشته د دنیا او د آخرت فیدہ خو پکې شته کنه چې ته دا غینه اعتبار غوښتې شه دی او جن الله مالوسی عامه معنا کړی و لیاجلین تفائکم فی امور دنیاکم بالذات او بالواسطه او فی امور دینکم بالاستدلال وګوره د دنیا په سيزونو کې د فیدې له کله بالذات یو څلینې سيزنې پیدا غوښتي شي کله په واسطه د بل سيزره ته پیدا واخلي او کله د دین په امور کې دلیل دیني ولې شي چې وګوره کله د الله شان دی دا پوچی غونته کې زناور دی او خرید دی عام سيزونه چې کوم نور خلق دی کې زهر پیدا کړی دی بلکې نشته په بار صورت د دنیا فیدې پکې د دنیا غو فواید بیا وګوره دا چې سیس دنیا کې نشته چې پیګه د انسان څخه فائدہ نه د میری دي کړی دي حیات الحیوان والا چې وطن طبيب لراغه پچمو دي غونته کوله په قران کې الله وایي چې تاسو د فائدې لپاره مې ارث پیدا کړی دي په دې ګونګټ کې څه فائدہ ده جو الوتو یا رب کې کنه چې په دې ګونګټ کې له خوبه څخه دغه کاری چې ګندګې له ځان راځي او هغه نه میرګاټي جوړی راغلی دی او ټول ځا کار کوي نو هغه غلې شو ته فائدې په کې الله چولی د څو وخت تیر شنه پاغه سړي باندې چې دا خبره کړو خوراکي دانه راوخته کین سرواله دانه یاغه طبيب لراغه ا طبيب عالم مو یو ته وی جی داسې دې او ډیر زیات علاج نو وروکو دا روان دي په بر الله تعالی نه ټولو کو اړو کې پاتې کیږي غوخرانه پوری یاغه ته ګونګټ را پیدا کا چې دا وایي دې لږه هغه ګونګټ یا ګونګټ را پیدا یاغه ګونګټ ولا راول هغه دې وایي ولا چې جوړ کړل هغه دا نه په ځای باندې ودرې دنیا غو بیا اومدل شي او په دې کې ملا فائدې جوړې دي څه فائدې په ګډه سړي چې تاسو باندې ښکارا دا په تجربه سره تعلق ساتي تاسو مخامخ بګیان را او چوتته نور مې وی شي چې لري تاسو دې فائدې نه دي معلومه دا خدای غوښته نه تاسو ته چې تجربه کړې دي باټي او سره ابر ته وی چې په دې کې دا فائدہ راو دي کې دا فائدہ ده په پاو کې دا فائدہ راو دي څنګه کې دا فائدہ راو نه کې دا فائدہ ده انار کې دا فائدہ ده لوشې کې دا فائدہ راو سه کې دا فائدہ ده داونو فائدې یې دادي هغه باقي ته پته یې کړو شپه کې فائدې دا چې سیس په دنیا کې نشته چې به کې زفوایدې دی یورپی ملکونو کې عمل کو باغ عمل کې حکومت پرې وکړه او دا چې پرې وکړه چې د ملک نه ماران بالکل لاړه ختم شو پټول ملک کې ماران نو لړمانان نو بل سنو دا ختم شو زهري لذيذونه روس په باغ عمل کې او بار په خلکو یو مرض راغله کنه دا جوړینګی راوځي کنه دینګی خلک یې لږه تکلیف نه برابر کړل خو تر اوسه پردنه کول اوس مکمل پړ دی کیږي دلته ځکه دړيږي دلته چې ځان بالکل پټلې بوکرا کې ځان نه ارزښت دی او دې غاړه د الله سوده د ستانې چولې خو دې جوړا به چولې دې بلکې اوسې پورا پردہ شروع وکړه په دې لاهور کې په دې خاريو کې چوک ورته غاړه ته الحمدلله زمون خلکو کې د الله کرم دې دین ډېر دی ښا الله پاک دې ساتي دې حفاظت کوي هغه خلکو باندې دې زونه ډېر را دي چې سوره دین لري کنه نو مرض جوړ شو چې بیماری جوړ شو نو په اخر کې ماهران را جمع شو اغي چې وکتل ناغي وي دا ولي تجزیه کولی کولی په اخر کې څه وخت پس رپورت راغی مخې ته چې بای دا وجدار چې په دې ملک کې مار او لړم نشته او مار لړم چې په کمزې کې سا اخلي نو بیا دا جراثیم نه پاتې کیږي دا مري ناغي دا په کرایه باندې لاله ماران چې مل ګرا وړو په کرایه ځان لړمانان قتل فیدې پارس کېشتا یا بذاتی یا بالواسطه دي کې دې شي دا څه زو نه چې تا ته په نظر کې ډیر بد راځي چې دا ولې دي لیکن پای کې سورہ فیدی دي دا هر بوټي خپل فائدہ راکړه دا بوټي سورہ کمیږي دور استاد اکسیجن ذخیره کمیږي ها او سورہ چې اکسیجن ذخیره کمیږي دومره وستا ساکي تکلیف دي ها د سا مرزونه به دي یو شي مختلف مرزونه او سومره چې دا ډيري نو دومره اکسیجن او اخر مقدار کې دي نو ستا بدن ته پوره رسي دا بدن ټول خلیو ته رسي نو بدن صحیح دي دا چې په دې کې نور دن نواخلا چې فضا کې څه جراثیم دي چې هغه جراثیم الله غي سره ختمې والله ویلې دی خلق لكم ما في الارض جميعا او دیو سړی د دې نه دلیل نشي نیولې چې پزماګه کیسه سيزونه دي نو هغه مباح دي چې کله شریعت نه حرام کړي پیدا د معتزلو خبره چې ریوی اصل پاشاو کې باحت دي ګورې مختار د حنفیانو کتاب د شامی متن دی هغه وی او هغه وی اصل پاشاو کې توقف دی اصل پاشاو کې باحت نه دی دا د باحیانو لپاره دلیل نه جوړیږي د تیارو لپاره چې ریوی چې کله نبی علیہ السلام یو کار نه وکړ نو مباح هو دی کنه مباح دی به مباح به څنګه کې مباح هو دی د شریعت نه رسو بیا مباح وشته نه مسلمان ثبوت کې لیکلو دا جګړه شرع اصل پاشاو کې باحت ته او کاشل پاشاو کې حرمت ته دار شرید ورود نه مخ کې وا چې شرع کله را لمه کې تا نو به ته خو بیا دا خبره ورته پاتې نشو نو کله کله دینم دلیل نشي چې اصل پاشاو کې باحت دی، اصل پاشاو کې باحت نه دی. دوره مختار وی اصل پاشاو کې توقف دي، دا معتزله خبره ده چې دی اصل پاشاو کې باحت دی. خلقلکم ما بالارض جميعا، پیدا کړی دي تاسو د فائدې د پاره هغه چې پزمکه کې دي ټول. ثم استوى الى السماء، به قصد کو اسمان ته. ابن کثیر وی استوى من قصدا، به دی وی استوى من اقبلا، رامخ کې شو. او امام بخاری وی ارتفع، اوچت شو اسمان ته. او بیا قرطبی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ قول دل ترانا کل کرده دی رستو بمرا انشاءاللہ تفصیل راشی چی یو استوا علشه دی یو استوا علشه دی نا استوا علا پا مانا دا قصد رازی پا لغت کی مدل تا مانا زکم امداکو زاد المصیر کی ابن جوزیم وی عامد ایلا خلقی حوضا دا اللہ صفاتو کی نده بیا او چی استوا علشه شی لکه استوا علالعرش وز لقرآن کریم کی رازی چی اللہ پا عرش برابر شده دی بس منگے پا ظاہر پریدو سفتی زمان ایمان دی تاویل پا کی نکو چ غلبه حاصل کړی د استوا په معنا د استولا دی او جلالین لیکلی دی پلان کې ویلي الله دا څنګه نشویلې چې استولا وو دلې وی استوایې په تاوله کې لشي الله جل شانو استوا کړی د استوا څنګه ده داغه د شان مناسب ده داغه د شان مناسب امام مالک رحمت الله علیه چاته پوس کړو دلته کړی دی ګرګړی دی چې الله پارش استوا کړی ده نو څنګه ده ناغه ته ویلې استوا معلوم والکیف مجهول والسوال عنه بدعه استوا مون ته معلومه ده چې الله برابرۍ کړې ده په عرش باندې. د عرش معنا را لمر دي چې تخت وي، الله په تخت برابر شوی دی. څنګه او څنګه ایګو بیان کې کني بي دي بشي څه بشي مجسمونه به جوړ شي، د مشبهونه به جوړ شي. تشبيه به د مخلوق سره نه کوي او دا وایي بس په دغه زمونږ ایمان دي. ثم استوى الى السماء، په خپل ان شاء الله راشي بیا یې قصد کو په طرف د اسمان. او چا وې سما ذکر دي او مراد یې علو ده، اوچتواله ده. کله اسمان ذکری مراد ته علوی، او کله اسمان ذکری مراد ته ماده داغی لکه حامیم سجده کې براشی یولس کې ثم استوى الى السماء وهي الدخان. الله اسمان ته قصد کو او توجه شو حال دا چې غلا لوګي او اسمان خلا جوړ نو او ماده وا لوګي او دا لوګي نه الله د اسمان جوړ کو. نو بیا دا اشکال نشته چې معنا د استوى الى السماء څه ده. حال دا چې سما عثمان خلا تر اوسه پورې ونه چې ونه د الله څنګه قصد کو چې سما لا ونه اوس الله جل شانو قصد کو چې جوړی یې څنګه سما وي به سما اوچت طرف وي به قصد کو اوچت طرف ته فسواهن نو پورې برابر پیدا کړل سوا سماوات او عثماننه او عثماننه الله جل شانو برابر پیدا کړو. دې نه دا پته لګی دا چې عثمانونه ودی او بیا وروسته قران کریم کې براشي چې ومن الارض مثلهن لکه څنګه چې اسمانونه ودی کنه نو د کشانته زمکه مو ودی الله و پیدا کړی. اوس وګوره دې زیدا چې دې مقام کې وي زمکه سيزونه تاسو پیدا لپاره پیدا کړو ثم بیا اسمان پیدا کړو نو پته ولګی چې زمکه مخکې پیدا شوې ده او اسمان وروسته دی کنه. دا شان دي سوره حامین سجده کې براشي چې وګوره وجعل فيها رواسيا قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وایا وتر کفر کوي دا غزاد ناغه انکار کوي چې پیدا کړی لزمه کا په دوه ورځې کې بیا وروسته وي سم مکه وایا لسما پتو لګي لزمه کا مکه اسمان دوت کو. لیکن د سورې زاریات درشم آیات کې بل شان دی دلته وي والارض بعد ذلك دحاها لزمه کې د اسمان نرستو غړولې ده. یا سورة نام کے براشی لنبی آیات میں الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض اور اسمانو نے مخی ذکر کری دی اس میں کہہ رسو ذکر کری دا دینا دا پتہ لگے دا چکنے اسمان مخی دی اس میں کہہ رسو دا. حافظ ابن کثیر ہوئی یو دا جمہور قول دے ایو دا بعض کسانو قول دے دا جمہور قول دا لے چھ اس میں کہہ مخی دا اسمانو نے کسن چھ دا بقری نہ معلومی گی سن دا حامیم تجدی نہ معلومی گی او باقی نور علماء ہوئی چھ نا اسمان مخکې دی ازمکه رستو ده. او دا د قتاده رحم الله نه یو قول ابن جریر ذکر کړو دا غ قول به تر هم دغه د جمهور خبره ده چې ازمکه الله مخکې پیدا کړی ده اسمان رستو. او بخاری د عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړی دی چې الله ازمکه د اسمانونو نه مخکې پیدا کړل لیکن د ازمکه غړول په تاسو اسمانونو نه وکړل. نو کوم ځای کې چې ویلي دی ولارد بعد ذالک دها هر دین دی ویلي چې ازمکه مې د اسمان نه رستو پیدا کړی دا نه غړول رستو دا غینه پیدا شوی مخکې دا غړول رستو راغلی دي دا هو رستو راغلی دا. او اکثر اهل علم اکثر علما هم دا خبرې دي او چا وی وینا لکه څنګه چې الله زمکه مخکې پیدا کړې ده نه دا سره دی غړول مخکې دي. دا وی اعتراض راغی چې سورې زاریات دیرشم آیات کې قرآن دی چې ول ارض بعد ذالک ده ها زمکه پس ده دینه غړولې ده ناغي جواب کړو چې د بعد په معنا ده معده معنا مخکې ماویل اصول کې دا خبره مونږ کوو چې زمکه تر ده دینه دا خبره مو ورشي الله غړولې ده دا مطلب نه چې د اسمان نارسته غړولې ده او بعض ویلو چې الله اسمانونه پیدا کړی دي مخکې د زمکه نه مطلقاً او غي بیا په دې ځینو کې تعویلات کول دل تلفظ د سم راغله تفاوت د پاره دي د تراخي د پاره نه دي لیکن دا خبره کمزور ده بهتر هم دغه چې د قران ترتیب وو چې مخکې د زمکه ذکر وکړو اوس وی سم مستوایل السماي فسواه من سبع سماوات به قصد کو په طرف د اسمان پوره پیدا کړل او اسمانونه او اسمانونه پوره پیدا کړل او هو بكل شئ علیم او الله تعالی دې پار کی زبان نه پوها الله په هر څه پوهه دی پوره دې مقام کې دا یو خبره ده ان کې کینوا چې دا الله جل شانو یو قانون دی قران کریم کې چې اثبات د توحید او د قیامت لپاره دوه قسمه دلایل ذکر کړي یو غو دلایل دي چې دا ذکر کړي چې تصرف او قدرت صرف د الله دی او دویم غو دلایل دي چې هغه ته علمي دلایل وي معنا علم الله له ثابتې او دا دواړه په اصل کې خلاصره د الله د صفاتونو نو دلایل سورې نام کې وګوره سورې یونس کې وګوره سورې رات کې وګوره دا دواړه قسمه پکې ذکر دي چې اثبات تصرف الله لري واقدار غدي دارنګ علم دا غدي خویا دا غدي غیب دان غدي اور ادي بمنس کې ملازمه ده لکه سورې ملک کې براشي سوال آیات کې الا يعلم من خلق او خبر شه پويږي الله پاګه چې پیدا کړی دي ښه نو لکه څنګه چې پیدا کړی دي واقدار دي تصرف کړی دي دغه شان پويږي کیو او به کل شي نلي او اللطيف الغبير ندي دا پتو لګی دا او غزې کې مو په اخر کې چې سوره طلاق اخر کې ذکر کړي چې الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الله غزا دي چې اسمانونه پیدا کړی دي او د ځمکې نوم داغي عمره مره وو خو يتنزل الامر بينهن چليږي فیصله دا غو پمنځ دې کې لته عالمو دا دلایل دې د پاره بیانې چې تاسو پوه شئ ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما کہ بیشک الله په هر څه قدرت والده او بیشک الله راګر کړ دي هر څه خپل علم کې قدرت خبرې تر و دي کنه دلائل د دې بو خبرو ته پاره ذکر کیږي ان الله على كل شيء قدير او ان الله قد احاط بكل شيء علما او بكل شيء عليم او هغه پار څه باندې پوه دي عليم د الله په صفت کې اوصل ډیر ځله راغلي دي قران کریم کې او عالم د الله په صفت کې نه ځله راغلي دي او علام د الله په صفت کې ضرور ځل راغلی دی او کله الله ذکر کړ دی علم د خپل ځان د پاره کې سورې نساء او تل شپږ شپې ته هو څوار لکه آرا هم آیات کې را رقم کې دا سمو اصول کې بیا دا غي تفصیل کیږي او هو بكل شيء عليم هغه د پار چیز باندې پوها بیا وته وره ته با تکفرون بالله څنګه تاسو کفر کوئ ته الله انکار کوئ ته الله نه یا څنګه تاسو بندگی کوي سره دا غنه دبل وکنتم امواتن حال دا چې تاسو مړ وئ مخفي وئ پاهیاکم ژوند درته تاسو لا دنیا ثم یمیتکم بیا څه زمانہ پس بامړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بس زمانہ پس ژوند کی تاسو او ثم الیه ترجعون بیا هغه ته ورځول شي هو الذی الله غذات خلق لکم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی دي تاسو د فیدې د پاره هغه چې پزمګه کې دي ټول ثم استوى الى السماء به قصد کو په طرف د اسمان داږي پیدایشت به قصد کو اوچت طرف ته فسواهن سبع سماوات نو برابر پیدا کړل و اسمان نو هو بكل شيء عليم هغه پار چې باندې پوه دی